עכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את איג'קט לרגל צאת אלבום הבכורה דארק פיידר מבית פונוקול

99 Escape. Trance on air. Dark Fader מבית פונוקול.

EDM FM. EDM FM. EDM FM. Trance. Trance. OM. Der Schaf. 99 Escape. DJ גיא סלמה מארח את E-Jack לרגל צאת אלבום הבכורה Dark Fader מבית פונוקול. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את איג'קט לרגל צאת אלבום הבכורה דארק פיידר מבית פונוקול. צריך להחזיר את החברה הבנקה. אז, קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. Escape. Trance on air.